En ik denk zeker naar het verhaal ook van Jan Pronk, zijn met de clown. Dus aan de slag te gaan nu. En daarvoor twee belangrijke mededelingen. De zalen voor de deelsessies. Ik wil jullie vragen, het is heel belangrijk dat iedereen nu meteen weet waar hij naartoe moet, want anders wordt het een chaos. Dus even de volle aandacht alsjeblieft. Kijk even in je programma nog een keer goed wat jouw eerste en je tweede sessie zijn. En dan ga ik nu uitleggen waar die plaatsvinden. De logboek van het leger en vredeseducatie, in een tweede ronde straks, die vinden plaats in Odense. En dat is meteen een hele speciale ruimte. Namelijk, je moet hierachter met de trap naar beneden. En dan kom je door een grote deur naar een aula. En je moet door de aula heen. En er is een kleine verborgen deur, of niet klein, maar wel een beetje verborgen. En daarachter zit Odense. Dus als je daar al bent, dan heb je ook wel een applaus verdiend. De stopwapenhandel en Mask of Maersk zitten hier in de grote zaal, dus die hebben het makkelijk. Kernwapens, de kernwapens niet, maar de dialoog over kernwapens en de burgerlijke ongehoorzaamheid, ook acties zeg maar, vinden plaats in zaal 1.4. En dat is op deze verdieping hierachter van één zaal, dat staat 1.4. Dan lokale vredesgroepen en propaganda. Dat vindt plaats in zaal 1.9, ook op deze verdieping en dan die kant op. En dan hebben we nog internationale solidariteit. Die vindt plaats in 2.14 en dat is met die trap omhoog en dan zit je in zo'n leuke kas. En dat in de tweede ronde zit er een fysieke bijeenkomst die heet Actie voeren vanuit verbinding. En die vindt buiten plaats, dus dat is... ook lekker. En dan de sessie over de NAVO-top. En dus beide sessies over de NAVO-top, die vinden in de aula plaats. Dus je mag de mensen die naar Odense gaan volgen, maar je moet iets minder ver. Je moet gewoon de trap naar beneden en dan de aula in. Hieronder. Hieronder, ja, precies. Nee, ik moet nu even, sorry, ik ben al hartstikke laat in het programma, dus ik moet het even afkoppen. Nee, ik wil even nog jullie aandacht voor één belangrijk iets, namelijk na de tweede sessie is het ontzettend belangrijk dat iedereen zonder nog even naar de wc te gaan of een theetje te pakken of wat dan ook, echt meteen naar beneden komt of meteen hier weer naartoe komt, want anders lopen we uit met het programma, er is geen pauze ingerekend. Dus ik reken op jullie medeverantwoordelijkheid. Nog één laatste iets, en heel belangrijk. Er is één sessie over propaganda. En daar hebben mensen heel mooi buiten de lijntjes getekend en zich ook nog ingeschreven. Maar dat lukt met de zaalgrootte niet. Dus die mensen die moeten een andere sessie kiezen. Je kan gaan voor 5B, dus dat is buiten, actie voeren vanuit verbinding. Of bij de NAVO-top meepraten. En sommige mensen hebben zich ook helemaal niet ingeschreven. Die kunnen nu naar een van de zalen gaan en kijken of dat nog leuk is. Veel succes en plezier. این بالا من همینجا هم دیگه رو ببینیم.